Maisip kong ba't'y pinagkaloob sa akin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan ang aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko mang bumitaw pag-asay laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaway ang iyong mga mataw. Parang mga salamin ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang ang tikaw. Pintig ng aking puso na parang gustong isigaw ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam masalitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalaway magkawalay. Palagi ka may karamay, awakan mong aking kamay. Halika,